прэзідэнцкіх выбараў 5 студзеня. Сярод новых патрабаванняў адстаўка спікера парламенту Ніно Бурджанадзе. Раней сёння прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў усе палітычныя сілы краіны аб'яднацца вакол ідэі далучэння краіны да НАТО. Грузінскі літар зрабіў заяву перад вылетам у ЗША, куды ён накіраваўся з афіцыйным візытам. Чакаецца, што ён сустрэнецца з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам і генеральным сакратаром ААН Пан Гімунам. Як найменей 7 чалавек загінулі і 10 зніклі без звестак пры выбухах на вайсковых складах у Альбаніі. Болей як 240 чалавек параненыя. Многія жылыя дамы, што побач са складамі, цалкам разбураныя. Эвакуяваныя тысячы жыхароў навакольных вёсак. Выбухі пачаліся ў часе працаў для ліквідацыі лішніх боезапасаў, якія захоўваліся на складах у 10 кіламетрах ад альбанскай сталіцы Тыраны. У Нью-Йорку, паводле ўдакладненых дадзеных, 4 чалавекі загінулі і 10 былі параненыя ў суботу ў выніку падзення вежавага крана. Трое параненых у цяжкім стане, паведаміў мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг. Паводле папярэдніх дадзеных расследавання, кран рухнуў у часе стандартнай аперацыі змянення яго вышыні. Ён зваліўся на найбліжэйшы будынак, пашкодзіўшы апошнія паверхі. Прычыны катастрофы высвятляюцца. Вэнь Дзябао зноў прызначаны прэм'ерам дзяржрады КНР у раду Кітаю. Такое рашэнне сёння ўхваліла ў Пекіне сесія ўсекітайскага сходу народных прадстаўнікоў. Вэнь Дзябао 65 гадоў, ён з'яўляецца кіраўніком у раду Кітаю з 2003 году. Раней дэлегаты сходу абралі Ху Цзіньтао старшынём КНР, кіраўніком дзяржавы на другі тэрмін. На захадзе Пакістану нанесены ракетны ўдар па сакрэтнаму прытулку Аль-Кайды. Паводле інфармацыі ўладаў, у дом папала прынамсі адна ракета. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Вы на хвалях Свабоды, у студыі Сергей Навумчык. Сёння раніцай у Гомелі на даху 4-павярховага жылога дома на вуліцы Савецкай номер 21 гараджане ўбачылі бел-чырвона-белы сцяг. Гэта літаральна за 100 крокаў ад гарвыканкаму. Бел-чырвона-белы сцяг быў усталяваны і напярэдадні, калі святкаваўся Дзень Канстытуцыі. Некаторыя гамельчукі схільныя бачыць у гэтым почырк знакамітага на ўсю краіну Мірона. Да апошняга часу Мірон вывешваў гістарычны нацыянальны сцяг часцей за ўсё на Віцебшчыне. У эфіры «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ў беларускай эканамічнай палітыцы акрэсліўся паварот у бок лібералізацыі? У чым прычыны, якія межы і якія небяспекі гэтай змены? Якія сацыяльныя групы зацікаўленыя ў захаванні і ў змене ранейшай эканамічнай палітыкі? Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, эканаміст Міхай Залескі і супрацоўніца Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Алена Ракава. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. Сігналы таго, што ў беларускай эканамічнай палітыцы адбываюцца перамены, пачалі паступаць, ну, недзе з сярэдзіны мінулага году. Дастаткова прыгадаць прыватызацыю Вялком, велазаводу. Увесь час з таго часу ідуць размовы пра прыватызацыю шэрагу іншых прадпрыемстваў, у тым ліку і, так бы мовіць, нацыянальнага фамільнага срэбра. Сёлетняй сенсацыяй стала скасаванне інстытуту залатой акцыі, адной з істотных перашкодаў на шляху замежных укладанняў. І вось на гэтым тыдні Александр Лукашенко нават двойчы сустракаўся з дэлегацыямі брытанскіх бізнэсоўцаў, палітыкаў, абяцаючы ім самыя спрыяльныя ўмовы для замежных, ну, прынамсі, брытанскіх інвестыцый. Вось ёсць факты, ёсць словы, ёсць заявы. Ці ёсць насамрэч тэндэнцыя? Ці можна сказаць, што зробленыя істотныя крокі ў накірунку лібералізацыі нацыянальнай эканомікі, ну, можа, і больш канкрэтна, лібералізацыі ўмоваў працы замежнага капіталу? Міхай Залескі. Дайте, тут трэба так сказаць, што ёсць жаданне і ёсць як бы памкненне такое, і яно выклікана пэўнымі прычынамі матэрыяльнымі цяжкасцямі. І вот каб пераадолець гэтыя матэрыяльныя цяжкасці, звязаныя з тым, што ў нас з гандлем не вельмі добра атрымліваецца. Мы з Расіяй гандлюючы застаемся як бы ў прагары і мусім чымсьці гэта кампенсаваць, то тут трэба прыцягваць грошы. Убачылі, што пазычаць не атрымліваецца, таму што адбудуецца не эканоміка, а нейкая фінансавая піраміда, то патрэбны наўпроставыя капіталаўкладанні. Была ідэя пра тое, што людзі не ідуць, бо неспрыяльныя ўмовы. Ну давай ўмовы паляпшаць. Але пачынаецца ўсё, ну, не самае галоўнае, мне здаецца. Алена Ракова, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? На ваш погляд, гэта такія ваганні, флуктуацыі. Вось можна прыгадаць, у 2001 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў таксама было шмат размоваў пра тое, што вось-вось у нас уже такая лібералізацыя пачалася, уся Беларусь адкрываецца, ну яна тады як адкрылася на ўзроўні словаў, так і закрылася ў рэальнасці. Зараз ці можна сказаць, што ўсё ж такі нешта мяняецца, ўсё ж такі праглядаецца нейкая лінія? Как раз то, что у меня на уме было, то есть я действительно вспоминала 2001 год, 2002 и все слова. Я бы сказала, что по сравнению с тем, сейчас действительно сделано, то есть тут можно спорить, много сделано или мало, но по разным направлениям сделано и задекларировано сделать еще больше, то есть как бы в этом плане я могу сказать, что это начало тенденции. То есть, как долго будет эта тенденция, как глубоко мы пойдем в либерализацию, тут можно пока только строить предположение. Но о том, что есть некая смена тренда, я, допустим, считаю, что да, есть. Сергей Балыкин, мы пригадали 2001 год, тогда саправды были словы, были обяцанні, там, я памятаю, Олег Перову, Лукойлу. Зараз, по-перше, Белтрансгаз. По-другое, ну, велком полмільярда, велозавод там, ну, не шмат грошей, але так само такі важный об'єкт. Але можна сказаць, што гэта некая тэндэнцыя, ці вось это просто некія такія кропкавыя аддачы, кропкавыя продажы, а ў цэлым лінія застаецца тая самая? Пакуль я вымушаны скептычна ставіцца да кроку гаспадара Лукашэнка і яго каманды, тому что нечто сапраўды было зроблено. Новость, например, указ про спрошенное податкообкладание для малых предприятий. Але ж это дотычится вельми малой колькости этих малых предприятий. Основная масса малого бизнеса у нас існує у выгляде приватных предпринимальников, индивидуальных предпринимальников. И их зараз імкнуться увогуле ліквідаваць як інстытут. По-другое, ну, было зроблено некалькі яшчэ таких кроков, але ж гэтыя кроки даволі невялікія. Ну, наприклад, адмінілі так званую золотую акцію. Але ж гэта золотая акція ўжывалася не так уже шмат, 25 разов ось увогуле за всю гісторію яе існавання. І яна насамрэч не з'являлася вырашаючай. Ні, яна пужала усіх інвестараў, пужала. Правоабаронцы маглі казаць, як у нас тут парушаюцца правы. Але ж на эканоміку яе уплыў істотным не быў. Був калісьці такі декрет номер 40, які прадугледжваў пазасудовую канфіскацыю маёмасці па жаданню нашага прэзідэнта. Гэты дэкрэт на практыцы выкарыстоўваўся некалькі разоў, і таксама ён быў адменены. Тады казалі, вось якая лібералізацыя, тут гарантыі для ўласнасці у нас з'яўляюцца. Але ж, ну якія гарантыі? Ну гэта ж гэтымі інструментамі не карысталіся. Ну трохі спрасцілі падатковую сістэму. Але ж інструменты нейкія кіравання эканомікай, адміністрацыйнага кіравання эканомікай, а таксама пакаранняў суб'ектаў гаспадарання, яны ж застаюцца, і ніхто іх не адмяніў. Алена Ракова ўсё ж такі сказала пра тое, што на яе погляд пэўны паварот, пэўныя змены адбываюцца, і вось я прапаную пагаварыць чаму. Падвышэнне цэн на расійскія энерганосьбіты, яно безумоўна стала выпрабаваннем для беларускай эканомікі, але калі глядзець на макраэканамічныя паказчыкі, то сітуацыя, ну, нібыта не выглядае катастрафічнай. Інфляцыя не надта высокая, валавы ўнутраны прадукт расце, вось за 2 месяцы гэтага году ў параўнанні з адпаведным перыядам мінулага году, вось на 10% вырас. Вось апошнія дадзеныя, скажам, за студзень гэтага года, сальда знешнегандлёвага балянсу нават выправілася, стала станоўчым, хаця маленькім, 34 мільёны. Дык навошта мяняць палітыку, якая, здаецца, дае эфект? Ну, ліберальныя эканамісты, кшталту удзельнікаў нашай сённяшняй перадачы, яны ўвесь час прапаноўвалі гэтую палітыку змяніць, але ў адказ гадамі гучала, што ў Беларусі вынайдзеная цудадзейная мадэль эканомікі, якая квітнее без усіх гэтых прыватызацый, лібералізацый і ўсіх іншых, так бы мовіць, замежных брыдотаў. А зараз высвятляецца, што гэта не брыдоты, а што гэта нейкае ўратаванне эканомікі. Ад чаго ратавацца? Здаецца, ўсё квітнее, ўсё развіваецца, і навошта ж тады скароміцца гэтымі лібералізацыямі, прыватызацыямі? Алена. Сложна важный вопрос. На самом деле, я думаю, что здесь есть комплекс факторов. И изменения, они же проходят на разных уровнях, да, то есть, допустим, приватизация Белтрансгаза, ну, это вынужденный был шаг, то есть тут ее как бы я бы поставила в сторонку от либерализации. Но если говорить о другой приватизации, то здесь, с одной стороны, вот тот же велозавод в этом плане достаточно интересен, на мой взгляд, потому что все-таки завод находится в центре Минска, с достаточно большим куском земли. И можно оставить там в инвестиционном соглашении, что мы продолжаем что-то производить, а там часть цехов потихоньку там вывести из производства и там заниматься строительством коммерческой недвижимости. Вот на мой взгляд, что часть изменения приватизационного законодательства связана с тем, что белорусский капитал сам хочет тоже куда-то вложиться. Не секрет, что значительная часть иностранных инвестиций, прямых иностранных инвестиций, это свои же белорусские деньги, которые в свое время были выведены куда-то там в офшоры кипрские или швейцарские. Пришло время их вкладывать в страну. С другой стороны, действительно нужен приток валюты, соответственно, и дальше некие сделки будут со значительными продажами, чисто из-за фискальных целей, то есть чисто потому, что в стране нужны деньги. А что касается бизнеса, то, на мой взгляд, здесь тоже нельзя выделить как бы одну причину. Уже закрутили настолько, что все начали жаловаться, и когда-то вот, это вот этот поток жалоб, и причем жаловали же не только частные предприятия, по многим из этих условий работают и госпредприятия, которые на сегодняшний день тоже должны там это регулирование цен. К ним не так часто, но все-таки приходят проверки, штрафы, там налоги. То есть и вот этот вот поток всего, как бы он рано или поздно должен был перерасти в качество. На мой взгляд, важную роль сыграл Нацбанк из-за этого регулирования. Но у нас уже такие рейтинги были низкие, что в какой-то момент люди начали в правительстве, ну а где мы там, 178 место там по этому ЕБРР, мы там хуже, чем Узбекистан, ну что ж за дела, то есть давайте что-то поменяем. Мне кажется, что тут целый вот как бы комплекс разных факторов. Правительство что-то и хотело делать, и пыталось, и вот Национальный банк, и международные организации, и тут и бизнес, и бизнес-союзы. Каждый вносил свою лепту и говорил, ну что ж это вот это вот. И то есть оно потихоньку, то есть опять же нельзя ждать, что завтра все отменят вообще. Завтра мы проснемся с тремя налогами, там без ценового регулирования. Такие реформы случаются, когда в стране действительно все плохо. Вот в случае Грузии, там да, там за год вообще кардинальные изменения, потому что уже откатываться было нельзя. В нашем случае мы можем лишь вот говорить о постепенном эволюционном изменении. Сергей, некие змены все ж таки отбываются. Так ваш отказ, а чому яны отбываются, коли, вось, скажем, ну, на макроузровне, яно так выглядает, нібито все пригоже. Вось тут спадар прем'єр-міністр давав справоздачу, так казав, что все у нас росте, все, так сказать, квітнее. И навошто вогулі менять тое, что вось на протягу кольких годов показало свою эффективность? Разумеется, квітнее, росте. Это так, такие показчики довольно цікавые. Например, у нас растет валовый внутренний продукт, ВУП, так? А лишь ВУП ты же есть не будешь, повинно нек расти зарплата. Зарплата не расте, а кошты на продукцию в нашей краине, они выше, чем на продукцию за межами нашей краины. Разумеется, с допомогой статистики можно любые лишь бы написать, а лишь это лишь бы на самом деле полепшать не будет у самого життя. Вот, например, зараз растет уже ВУП, а лишь растут коммунальные платежи, и людям уже тяжее платить за квартиру, растут кошты на продовольствие, а коли растут кошты на жилье и на продовольствие, ну так это же означает, что у людей уровень життя идет вниз некий. Михаил Залезский, вось на ваш погляд, тое, что отбывается, ці не отбывается, вось тут у нас нават про гэта пэўная спрэчка. На ваш погляд, гэта вось такие просто кропковые, так бы мовить, адхок для данного выпадку рашэнні. Ну, вось, скажем, ну, велком, узнікла магчымасць нешта зарабіць, ну, вось, взяли, продали. Ці гэта уже все ж таки пэўная змена такой ідэалогіі, скажем, тых людзей, якія кіруюць беларускай эканомікай. Кажуць, калі топішся, то і за саломіну ухопішся. Тут життё притиснуло и примусило, как бы, убачить тое, что наша экономика робится не только программно, але аппаратно несумещальной со своим оточением. Навокал нас отбываются изменения. У Литве, на Украине, у Польши, у России все робится иначе, а мы застаемся, как бы, ковалком СССР. И тут уже видать, что проводить, как бы, навод на свою корысть некие сделки уже робится немагчимым. Вот правильно коллега казала, Лена, что, как бы, уже гроши треба утягивать назад, А по яких правилах? По СССРовских? Ну так ти варто их сюда тягнуть, може лепи у Литву, у Польшу, на Украину, а лепи все ж таки дома. И тому починаются певные изменения, починается вот такая перебудова в головах. Але лечить, что вот генные продажи великие, которые отбылись, и они есть выником таких изменений, еще рановато, мне сдается, завчасно, потому что покуль что люди еще отбиваются, працуют в онлайновом режиме, что называется. Вот з'явилася проблема, мы ее перекрыли. А калі паглядзець на тое, што як з ВВП адбываецца і з усімі гэнымі рэчамі, я б тут звярнуў увагу на тое, што мы, і гэна ўжо адчула начальства, пачынаем прайграваць па прадукцыйнасці працы. Мы як рабілі 20 гадоў назад, у нас вот на рубель зарплаты, мы ВВП робім ад 2,90 до 3,90, з 91 года пачынаючы. І ніякіх таких змененняў нема, хіба перад выбарамі зарплату павышаюць. То вот гэна ўжо адчувальна, гэна нацыянальную канкурэнтаздольнасць пад пагрозу ставіць. І што мы будзем прадаваць? Вот гэна таксама якбы, ну, выклікае пэўныя зрухі ў галовах, калі так мовіць. Яшчэ адну рэч вот я хацеў бы затеміць. Гэна тое, што вот казаў Сідорскі. Але той Сідорскі, ён жа казаў, што на 70% сельскагаспадарчых прадпрыемстваў стратныя. Так мы даем якбы незразумела што для паказчыка. Чаму, калі мы рынкавую эканоміку будуем, у нас такая колькасць стратных прадпрыемстваў працягвае жыць існаваць? На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – прычыны, межы і перасцярогі эканамічнай лібералізацыі. У дыскусіі бяруць удзел юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, эканаміст Міхась Залескі і супрацоўніца Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Алена Ракава. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. Тут Міхась у пэўным кантэксце сказаў слова «перабудова». Я вось хачу яго прыгадаць нейкім іншым гістарычным кантэксце і пагаварыць пра такую насамрэч сур'ёзную праблему, на мой погляд, якая вось стаіць перад людзьмі, якія прымаюць эканамічнае рашэнне ў Беларусі. Ну, вось, скажам, існуе такое простае ўяўленне, часам і ў ліберальных эканамістаў, што любое павелічэнне эканамічнай свабоды вядзе да росту дабрабыту. Ну, абстрактна кажучы, свабода, у тым ліку эканамічнай, лепш не свабоды. І беларуская эканоміка відавочна не свабодная. Ну, вось ёсць дадзеныя, скажам, Всесветнага банку, што доля прыватнага сектару в ВВП, якая вытвараецца ў Расіі, ў Польшы, ва Украіне, ў Літве больш за 70%, дзесьці 75, а то і 80%. У Беларусі 25, толькі чвэрць. Тобто гэта такая адзяржаўленая эканоміка. І тут прыгадваецца досвід той самай перабудовы, гарбачоўскай перабудовы. Была савецкая эканоміка, цэнтралізаваная, планавая, вырашылі палепшыць. Давайце мы створым кааператывы, давайце мы здымем бар'ер паміж безнаяўнымі і гатоўкай, і ўсё ў нас расквітнее. Но мы памятаем, што тады адбылося. Што вось гэтая прывіўка прыватнай эканомікі, калі ўся яна дзяржаўная, яна фактычна разбурыла, разнесла ўшчэнт гэтую эканоміку за літаральна за некалькі гадоў. Так магчыма і цяперашнія, так бы мовіць, магі беларускай эканомікі перасцерагаюцца таго ж самага, што калі впусціць крышачку прыватнай эканомікі, калі впусціць крышачку гэтых прыватызацый і ўсяго астатняга, гэта ўсё разнесе, ці стане такая сітуацыя, што трэба тады мяняць цалкам усё. Вось такая дылема, яна стаіць перад тымі, хто прымае рашэнне ў беларускай эканоміцы. Сергей. Тыя, хто прымаецца рашэнне ў беларускай эканомікі, трымаюць уладу ўжо 14 гадоў амаль. 14 гадоў таму яны гэтыя гайкі ціснулі, а зараз яны кажуць, што яны іх робяць нейкую палёгку. Якое пытанне, а навошта гэта ім? Вот мне падаецца, што палёгкі, насамрэч, вялікай палёгкі, такой лібералізацыі, яе няма. Ёсць спроба канвертаваць свой палітычны капітал у капітал эканамічны. І вы паглядзіце, тая ж лібералізацыя, якая ідзе, тая ж прыватызацыя, яна ідзе не публічна. Вось той жа Вулком, як прадалі. Нехта з кімсьці дамовіўся, па нейкіх непразрыстых схемах гэтыя грошы былі ўкладзены, па якіх коштах была прададзена гэта ўвогуле вялікая таямніца. І што атрымліваецца? Атрымліваецца толькі тое, што даюць палёгку некаторым суб'ектам гаспадарання для таго, каб ім даць магчымасць працаваць. І так гэта не выглядала, што ільготы далі толькі ім. Ну, вось трохі спрашаюць ёсць нейкія эканамічныя адносіны. Тут накладываюцца многія рэчы. І беларуская ментальнасць славутая, і вясковае паходжанне бальшыні нашых лідараў. І людзі цудоўна разумеюць, што калі паставіць рэактыўны рухавік на колы, на телегу, да, на воз, то разнясе к чорту гэны воз. І яна, як бы жарт жартам, а з другого боку яны бачаць, што, што такое наша ўлада. Яна ўлада не дэмакратычная, таму што інструменты, інстытуцыі ўладныя, яны не збалансаваны. Няма судоў, няма вольных некаторых яшчэ рэчаў, которые павінны быць у гаспадарцы. Мы не можам выканаць два галоўныя прынцыпы капіталізма: недатыкальнасць уласнасці і выкананне дамоваў. Мы дамагаемся, калі казаць пра нас, мы як дзяржава, Беларусь, зараз дамагаецца адміністрацыйным шляхам таго пэўнага парадку, который ёсць. І праўда, я так думаю, што калі ўпусціць у гэны адміністрацыйны парадак ды некалькі гладкоў кіслароду, то будзе як у тога вадалаза кіслароднае ап'яненне, пачне ўсё ў разнос ісці. Людзі гэна баяцца, бо якая будзе роля тагда вертыкалі, гарызанталі і дыяганалі, калі ўсё будзе працаваць дастаткова як бы самаарганізавана. Калі рынкавыя механізмы будуць падштурхоўваць людзей, а мне не трэба будзе пытацца з іх на 150 сторонок справаздачнасць. Мы живем в современной Беларуси, да, имеем то, что имеем, и поэтому и система принятия решений, и вообще знания этих людей, которые принимают решения. Тем не менее, на самом деле, вот в любой такой стране, как наша, то есть несвободной, да, несвободной экономически, несвободной политически, если мы вот уже переходим там в идеологию или социологию, то есть два варианта. Поскольку такая система так или иначе она неэффективна, да, то рано или поздно будет происходить рост этой неэффективности, и в какой-то момент нужно принимать решение. И решение на самом деле есть только два. Либо закручивать гайки, и мы получаем, то есть мы идем к вот вариант Корея, Куба, там, не знаю, да, либо мы их откручиваем. И оба варианта плохие, но принимать решение надо. Я могу только радоваться, что у нас принято решение откручивать гайки, а не закручивать. А чего тут больше опыт России, Украины, что не дает возможность закручивать. В тех странах все-таки тоже есть рынок. Закручивание гаек рано или поздно приведет к недовольству. И тут же власти видят, что предприятия на сегодняшний день эту занятость уже не тянут. То есть людей надо увольнять. Соответственно, что нужно делать? Много, конечно, уезжает, но те, кто не уезжает, отсюда, пожалуйста, указ там, что в малых городах беспрецедентно на самом деле льготы. Сейчас действительно очень выгодно организовывать предприятия в малом городе. Там налоговые льготы, все остальные. Конечно, есть страх, поэтому никто не делает там резких движений. И нет необходимости в этих резких движениях, поскольку система пока еще устойчива, там что-то производится, налоги платятся, да, там каждый приспособился. Вот, но так или иначе, естественно, что эта система, если мы говорим о долгосрочной тенденции, есть некий предел. И чем больше этой будет вынужденной либерализации, тем, как вы правильно заметили, тем больше будет всяких разных изменений. Вот, на мой таки непрофессийный погляд, айчинным спречкам про пераваги, хибы, той ці іншай экономичной политики, бракуя грунту таких, я бы сказал, групповых, ці можа нават класовых интересов. Вот экономисты, спрачаючыся, говорят, вот треба не так рабіць, а треба гэдак рабіць, и тады будзе лепш. Кому лепш? Усім лепш. Ці, скажем, там, сялянам лепш, ці рабочым лепш, ці бюракраты, ці прадпрымальнікам, ці самім эканамістам лепш, ці адным лепш, другім горш. Вось якія групавыя інтарэсы стаяць за той ці іншай альтэрнатывай эканамічнай палітыкі? Ну, паколькі ў нас сістэма такая аўтарытарная, палітычная, то гэтыя інтарэсы яны яўна, можа, і не праяўляюцца, вось хіба што апошняе такое яскравай праявай сталі вось гэтыя акцыі пратэсту дробных прадпрымальнікаў. Але вось як выглядае розныя варыянты эканамічнай палітыкі, у тым ліку і цяперашняя новая палітыка лібералізацыі, вось з гледзячы менавіта групавых інтарэсаў. Як казалі старажытныя рымляне, каму выгадна? Алена. Много каму выгадна. То есть, поскольку я говорю, что решение комплексное, вызвано целым рядом факторов, то и, соответственно, группы интересов, то есть они тоже разные. То есть, с одной стороны, ну, понятно, что номенклатура себя не забудет, да, то есть, когда мы говорим о приватизации в сегодняшнем Беларуси, увы, мы можем говорить только о номенклатурной приватизации. Ну, и я могу говорить, что любая приватизация лучше, чем ее отсутствие, хотя понятно, что она будет непрозрачная, и не мы будем выбирать там вот эти сделки, продали одному, а те перепродали там еще кому-то. То есть я думаю, что мы еще не одну услышим, мы увидим интересную сделку. То есть, естественно, что власть себя не забудет, свои интересы. А с другой стороны, есть конкретные интересы тех или иных чиновников. То есть Национальный банк, ну, вот он видит угрозу отрицательное торговое сальдо, нужно его компенсировать как-то. То есть у них есть чисто даже профессиональный интерес как каким-то образом приток капитала в страну, значит, сделать. На уровне предприятий, смотрите, и там того же правительства, я думаю, тоже приходит потихоньку осознание самого страшного, что может быть в Беларуси. Вот я называю это молдаватизация. То есть когда народ просто уедет, ведь уезжают же лучшие, то есть молодые, как бы образованные, и сейчас уже говорят, нет учителей, нет врачей, там нет строителей. То есть идет осознание того, что еще там 5 лет такой политики, и что, и останутся здесь одни пенсионеры, да, и все будет дорого, и все мы будем жить только на платежи тех, кто уехал в Москву и сюда родителям там что-то шлет. Поэтому тут самые разные интересы, но, на мой взгляд, наша ситуация позволяет говорить о том, что многие группы населения от этого выигрывают. Хотя, с другой стороны, конечно, я предполагаю, что любая либерализация в какой-то момент вызовет расслоение и станет больше бедных, но станет и больше богатых. Поскольку у Беларуси отсутствует представительство, и в нашем парламенте никто не представляет ни интересы селянов, ни интересы бедных, а як за советским часом, всего народа, то як бы идея змагання поміж розными группами номенклатуры. Мы не вышли с коммунизма. Гэна люди из парткомов и дети тих людей из парткомов, яны в некий способ долучились пераважной гэнай большасці до власности, и гэнай люди у меру своей як бы сапсаванасці вырашаюць тыя ці іншыя накірункі шукаюць. Гэна могуць быць сілавікі, гэна могуць быць там банкіры, гэна могуць быць прамысловікі, аграры і так далей. Але гэна ўсё выразнікі інтарэсаў розных частак адміністрацыі нашай адміністратыўна-каманднай дзяржавы. Сергей Балыкін, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Так бы мовіць, хто за якой палітыкай стаіць? Бо рэшт-рэшт выбар палітыкі для краіны гэта не акадэмічная спрэчка. І пераважна праводзіцца не тая палітыка, якую нехта пераканаў, што яна лепшая, што яна самая прыгожая, а тая палітыка, за якой стаяць найбольш масіўныя, найбольш моцныя сацыяльныя інтарэсы. Ну, я лічу, што палітыка такога кансерватызму, такой, можа, магчыма, такой абмежаванай лібералізацыі выгадна наменклатурам.